Informacja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 sierpnia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 7 osób zginęło, a 150 zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym na Czernichów. Wybory, które są przed nami, będą dotyczyły bezpiecznej przyszłości Polek i Polaków, powiedział na Pomorzu premier Mateusz Morawiecki. Niemiecka spółka rozpoczęła naprawę gazociągów Nord Stream. Odpowiedź na rosyjski atak na Czernichów zapowiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W ataku rakietowym na to miasto zginęło 7 osób, a 150 zostało rannych. Wśród nich 15 dzieci. Jestem pewien, że nasi żołnierze dadzą odpowiedź Rosji na ten akt terroru i będzie to odczuwalna odpowiedź. Chwała wszystkim, którzy bronią naszego państwa i naszych obywateli. Chwała Ukrainie. Rosyjskie rakiety spadły na główny plac Czernichowa, gdy wiele osób wracało z mszy albo szło do cerkwi z okazji prawosławnego święta Przemienienia Pańskiego. Wybory, które są przed nami, będą dotyczyły bezpiecznego życia, bezpiecznej przyszłości Polek i Polaków, seniorów, ale także i młodszych pokoleń, powiedział na spotkaniu z seniorami w Waplewie Wielkim na Pomorzu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że rząd chce przede wszystkim zabezpieczyć seniorów materialnie. Przekazaliśmy i przekazujemy regularnie i będziemy przekazywać tak długo, jak wyborcy będą nam ufali 13. i 14. emeryturę na stałe dla seniorów. Także znieśliśmy podatek dla seniorów do 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, czyli do 30 tysięcy złotych rocznie, a także absolutnie rekordowe waloryzacje. I nigdy takich waloryzacji nie było, żeby one były znacznie wyższe razem z 13. i 14. niż inflacja. Premier podkreślił, że jest to możliwe, ponieważ rząd Zjednoczonej Prawicy naprawił finanse publiczne. Jesteśmy narodem, który ma mocne korzenie. Pielęgnujemy przeszłość, tradycje i dokonania przodków, mówiła marszałek Sejmu na dożynkach w Rokitkach na Dolnym Śląsku. Elżbieta Witek podkreśliła, że dożynki są okazją, by podziękować rolnikom za ich trud. Także wszystkim tym, którzy z rolnictwem są związani, bardzo nisko się pokłonić i bardzo serdecznie podziękować. Ja wiem, ile trudu kosztuje, żeby powstał ten chleb, który tutaj mogliśmy ucałować z panem wójtem i który, jestem przekonana, będziemy sprawiedliwie dzielić między wszystkich Polaków, co robimy zresztą od wielu lat. Marszałek Sejmu dodała, że rolnikom należą się największe uznanie, szacunek i podziw. Trwają prace nad osuszaniem i zabezpieczaniem nitek gazociągów Nord Stream, które zostały zniszczone w wyniku eksplozji jesienią ubiegłego roku, poinformował dyrektor finansowy zajmującej się tym niemieckiej spółki energetycznej. Jego wypowiedź ożywiła dyskusję na temat wznowienia przesyłu rosyjskiego gazu do Niemiec. Niemiecki koncern E.ON zarządza infrastrukturą w Nord Stream AG, gdzie posiada także udziały. Reaktywacja gazociągów nie jest całkowicie wykluczona. Ich naprawa jest niezwykle trudna, wymaga odpowiedzi na wiele pytań o charakterze prawnym i technicznym, ale jest możliwa, stwierdził jakiś czas temu Max Spieker w rozmowie z dziennikiem Rheinische Post. Publicyści uważają, że dopóki w Niemczech rządzi koalicja SPD-FDP-Zieloni, wznowienie dostaw rosyjskiego gazu byłoby niemożliwe. Wypowiedź dyrektora finansowego firmy E.ON zachęciła jednak do snucia spekulacji o przyszłości. Media wskazują na rosnące notowania AFD, która od miesięcy zbiera punkty na składaniu obietnicy reanimacji relacji gospodarczych z Rosją. W to, że da się przywrócić porządek sprzed wojny na Ukrainie, wierzą jednak też niektórzy chadecy. Wiceszef CDU Michael Kryczma zarzucił ostatnie pozory bezstronności, mówiąc otwarcie o wznowieniu przesyłu rosyjskiego gazu po zakończeniu wojny. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Eksperci nie wykluczają, że po wojnie rurociągi Nord Stream mogą też zostać użyte do transportowania wodoru. Na koniec o wiele przyjemniejsze i jeszcze bardziej ekologiczne źródło energii. W Tykocinie na Podlasiu trwa 24. Biesiada Miodowa. Prosto od producentów można tam kupić przede wszystkim miód właśnie, ale też wiele innych produktów. Od kilku lat u tego pana kupujemy. Sprawdzony. Przede wszystkim malina kruszyna. Na układ pokarmowy. Pszczelarz Kazimierz Piszczatowski, krzewo plebanki. Na gorączki, na stany podgorączkowe. Miód z pasieki wędrownej. Pszczoły wędrują z pożytku na pożytek. Marian Raczkowski, gmina Choroszcz. Żeby mieć gryczany, muszę 80 km wieść. O, ten jest leśny. Słodki, dobry. Ja to gryczany wolę. A proszę bardzo. Dla zdrowia, dla smaku. Wartościowo jest najbogatszy. To jest wyjątkowa promocja Tykocina, gdzie zjeżdżają się wystawcy z różnych rejonów Polski. Dyrektor Portu Kultury Tykocin, Beata Maliszewska. Przyjeżdżają z miodami, które są najlepsze z ich regionów, więc tutaj w Tykocinie można zasmakować wszystkiego, co najlepsze w ten weekend. Tykocińska Biesiada Miodowa na Placu Czarnieckiego dziś od 10 do 18. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Robert Grzędowski. Finały tenisowego turnieju w Cincinnati nie dla Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Oboje grali wczoraj w półfinałach tych prestiżowych zawodów. Świątek przegrała z Amerykanką Coco Gauff w trzech setach. Było 6 do 3 i 4 do 6. Hurkacz po raz drugi w ciągu 10 dni nie uporał się z Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Dokładny wynik z perspektywy Polaka to 6 do 2, 6 do 7 i 3 do 6. W przypadku pojedynku półfinałowego kobiet to amerykańskie media podkreśliły, że o zwycięstwie Coco Gauff zdecydowało znakomite podejście mentalne w rywalizacji z Igą Świątek. Po meczu Gauff opowiadała, co myślała w najtrudniejszych dla niej momentach tego spotkania. Bardzo się obawiałam, ale powtarzałam sobie wtedy, jestem Coco Gauff, jestem w stanie to zrobić, mówiła Amerykanka. W finale zagra z Czeszką Karoliną Muchową. Z kolei zaraz po zakończeniu półfinału mężczyzn amerykańscy komentatorzy telewizyjni podkreślili, że Alcaraz i Hurkacz uraczyli widzów najlepszą tenisową ucztą. Niestety Polak nie wykorzystał w drugim secie piłki meczowej, a po tej sytuacji przeciwnik dominował już na korcie. Cóż, pozostają nam komplementy wobec Huberta Hurkacza. Polak grał tenis na najwyższym poziomie, ale Hiszpan jest mistrzem umiejętności przetrwania w trudnych sytuacjach, podsumował amerykański sprawozdawca ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W finale turnieju w Cincinnati lider rankingu ATP Carlos Alcaraz zagra z wiceliderem, Serbem Nowakiem Dziokowiciem. Polscy siatkarze z pierwszą wygraną w tegorocznym memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Po piątkowej przegranej ze Słowenią wczoraj biało-czerwoni pokonali 3-1 reprezentację Francji. Słuchamy przyjmującego Bartosza Bednoża. Gramy tak naprawdę z najlepszymi zespołami na świecie i wiadomo, że nie każdy jest w szczytowej formie, bo jest to tak naprawdę okres przygotowawczy do tego najważniejszego turnieju. Natomiast myślę, że widowisko mogło się podobać kibicom. Jeszcze dziś na zakończenie memoriału Polacy zmierzą się z Włochami, a wspomniana docelowa impreza to zapewne startujące 28 sierpnia Mistrzostwa Europy. Panie, swój czempionat starego kontynentu już rozgrywają. Dziś drugi mecz Polek. Przypomnę, w piątek wygrały 3-0 ze Słowenkami, a dziś zmierzą się z reprezentacją Węgier. W piłkarskiej ekstraklasie w sobotę rozegrano za to 3 spotkania. Radomiak wygrał z Wartą Poznań 3-2, Raków Częstochowa ograł Stal Mielec 2-0, a Ruch Chorzów przegrał 0-1 z Jagiellonią Białystok. Dziś ŁKS zmierzy się z Pogonią Szczecin, Śląsk Wrocław z Lechem Poznań, a Legia Warszawa z Koroną Kielce. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Towarzyszyć im będzie porywisty wiatr. Miejscami opady dość intensywne. Na termometrach w Ustce 24 stopnie, w Zakopanem 26, w Gdańsku i Szczecinie 27, w Krakowie, Rzeszowie, Augustowie i Poznaniu 30, a w Warszawie i Wrocławiu 32. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. To będzie spotkanie z muzyką do tańca i do różańca. Zwłaszcza Pieśń na wejście, słowa Edward Stachura, muzyka Mateusz Pospieszalski, wykonanie Rodzina Pospieszalskich z płyty Wierszem. A moimi gośćmi są Barbara Pospieszalska, wokalistka jazzowa, która również, i to już Państwo świetnie wiedzą, wykonuje przepięknie dawne pieśni religijne i ma na nie swój własny pomysł. Od razu Państwu zdradzę, Basia miała taki odruch śpiewania w chórkach w trakcie prezentowania utworu. Tak już trochę koncertowo żyjesz. Nie, no to jest jakieś organiczne po prostu. Już tyle się śpiewa razy ten utwór, to już, o matko, to już teraz ja już wchodzę i już nie myślę o tym, gdzie jestem i co robię, tylko że już mam wejść w głos mój, pamiętam. I tak. Basia z nami jest w studio, natomiast udało nam się również połączyć z Janem Pospieszalskim, muzyk, producent muzyczny, dziennikarz, czy również pomysłodawca płyty Wierszem. Witam cię pięknie, Janku. Witam serdecznie, dzień dobry, witam słuchaczy, witam Basię, moją córkę. Pomysłodawcą nie jestem, aczkolwiek chodziło za nami od lat takie marzenie, żeby zagrać jakieś niebanalne kawałki, które by w tym składzie, w którym zwykle śpiewaliśmy program kolędowy, bożonarodzeniowy, tym razem żeby zagrać coś, co może byłoby zaprezentowane poza kontekstem Kościoła, poza kontekstem Świąt Bożego Narodzenia. I nadarzyła się okazja, ponieważ zwrócił się do mnie pan Piotr Golema, dyplomata, znajomy, naukowiec, wielki fan muzyki Chopina, koneser, meloman. I on nas namówił, żebyśmy w jakimś sensie przygotowali coś, co można byłoby zaprezentować w hamburskiej filharmonii dla wybranego grona Niemców i Polaków, czy Polonii hamburskiej, ale też przyjaciół Polski z Niemiec, którzy po prostu chcieli w ten sposób świętować stulecie odzyskania niepodległości. To był 2018 rok. Latem spotkaliśmy się w tym miejscu, gdzie teraz jestem. Tutaj na wsi pod Garwolinem, w przepięknym miejscu pomiędzy lasem a takim szerokim, fajnym polem uprawnym. I siedzieliśmy kilka dni, czy może tydzień, może więcej, w gronie dwóch pokoleń pospieszalskich, czyli Marcin, Mateusz, Karol, nasi synowie, nasze córki, i powinienem od dziewcząt zacząć, cholewcia, trudno, ale tych synów jest więcej, oni są starsi. I tutaj między kominkiem, a wtedy już był fortepian, graliśmy i układaliśmy sobie ten program. Znaczy, umówmy się, że tam z grania to głównie była gra w piłkę, bo... Nie ukazałam, żeby nikomu się tak, że tam o coś pogramy, może tam typu podżamujemy sobie w domu, bo tam pianina rzeczywiście było rozstawione, ale jednak głównie było gra w piłkę, bo nawet bramki zbudowali i okazało się, że Marcin złamał nogę tam w ogóle na trawie biegnąc, bo to wtedy, więc tak wyglądały przygotowania do płyty mniej więcej. Do programu. No, i w ten sposób rodziły się pomysły na płytę. Istotą było to, że wybieramy wiersze, które mają w sobie taki ślad polskości, albo mają, no, coś nam otwierają w środku, gdzieś dotykają, czy trafiają w jakieś takie czułe nasze nuty, czy struny. Ale wcale nie muszą być to wiersze, które są stricte patriotyczne. Tam jeden chyba utwór jest taki, Norwida, właśnie Do kraju tego, gdzie kruszne chleba. Przepiękny moja fragment. Tak. Janku, mówiąc o tym, że jest to płyta do tańca i do różańca, nie obraziłam nikogo i nie czujecie się, że to było określenie jakieś takie słabe? To jest komplement. W polskim języku to jest komplement. Pokazuje wszechstronność, pokazuje to, że życie jest rozpięte pomiędzy duchowością, wiarą, która jest integralnym elementem, a nie dodatkiem do życia, która nas integruje, która jest czymś, co przenika wszystkie sfery naszej egzystencji, bo kwestia duchowa ma ogromne znaczenie, porządkuje całość rzeczywistości w nas i wokół nas, natomiast taniec, no to wszystkie rytmy, to co dzieje się w muzyce przez puls, przez odpowiedź na puls, przez rezonowanie rytmów, no to jest odwieczna rzecz, to jest coś, co otwiera znowu właśnie też te wszystkie emocje radosne, wspólnotowe. Ja zawsze powtarzam przy takiej okazji Zoltán Kodály, wybitny kompozytor węgierski, twórca nowoczesnej pedagogiki muzycznej. To twórca taki początku XX wieku, wybitny patriota węgierski, chrześcijanin, napisał kilka mszy nawet, ale poświęcił się edukacji dziecięcej i badaniom nad muzykalnością dzieci i nad tym, jak reagują właśnie na folklor, na muzykę źródłową. Uznał po latach doświadczeń i pracy z dziećmi, powiedział, że właściwie dzieci, nawet najmłodsze dzieci, pierwszą czynnością, którą mogą zrobić skoordynowany i razem wspólnotowy, to jest taniec i śpiew. Żadna inna czynność dla dwulatków jest niedostępna, żeby zrobiły coś w sposób zorganizowany i razem, bez zakłóceń. Także to pokazuje, jak dalece w nas mamy gdzieś to w sobie zakorzenione i jest to dla nas istotne. Stąd muzyka jest taka ważna. Taniec, śpiew, poezja, płyta wierszem rodziny Pospieszalskich. A skoro już wywołaliśmy do tablicy te najbardziej głębokie treści, zaprezentujmy słuchaczom teraz utwór Moja piosenka, wszak wokalistka jest z nami. Moja piosenka, słowa Cyprian Kamil Norwid, muzyka Czesław Niemen, opracowanie Marcin Pospieszalski, wykonanie Rodzina Pospieszalskich, płyta wierszem solo Barbara Pospieszalska. Wszystko to przed koncertem, na który Państwa będziemy zapraszać, przed koncertem w Łodzi. Ja teraz patrzę na Basię, bo mówimy o wierszach, o wartości poezji. Mateusz w jednej ze swoich wypowiedzi, pytany właśnie o tą płytę, powiedział, że pisanie muzyki do wierszy i wykonanie utworów do poezji stało się dla niego jakimś, jak to użył, pieprzem, przyprawą, uzależnieniem niezwykle pociągającym. A w waszym przypadku patrzę się najpierw na Basię, bo to takie pokolenie najmłodsze. Obcowanie z poezją jest bardzo, znaczy w ogóle jest niesamowitym też wyzwaniem. Znaczy wchodzi się w inną rzeczywistość, bo to już jest, gotowy jakby produkt, byt, jakiś obiekt już sztuki, który jest pewną całością zamkniętą i już coś opowiada i już się go interpretuje w jakiś sposób. Już się coś przeżywa, obcując z muzyką z nim. Trudniej jest jeszcze. No właśnie, i teraz co z muzyką, bo to no z muzyką to się robi już zupełnie inna rzeczywistość, bo teraz no tak, nie można tego zakłócić, nie można temu przeszkodzić. Trzeba wejść jakoś w ten rytm po prostu i no i nauczyć się korespondować z tą treścią. Dlatego no myślę, że pisanie muzyki do poezji jest ogromnym wyzwaniem. Akurat uważam, że Mateusz co jak co, ale muzykę pisać potrafi i komponować, dopasować po prostu melodię do tekstu. To nie jest takie oczywiste. Basiu, a czy studenci Akademii Muzycznej wykorzystują poezję? Czy w ogóle poezja jest jeszcze wartością dla młodych pokoleń? No ja mówię bardzo generalnie, a ty możesz za siebie odpowiedzieć, ale może też za swoich znajomych. Widział, no, obserwowałaś? Właśnie, szczerze mówiąc, to nie za często się sięga po poezję. Teraz jest moda na bycie samowystarczalnym. Czyli teraz jakby no, muzyk po akademii, wokalista, no to musi sobie tą płytę sam napisać. I tak, tekst sam, muzykę sam, musi wykonać sam, musi najlepiej to wyprodukować jeszcze, wydać, no i jeszcze to promować i jeszcze zawieźć się na koncert i coś zorganizować wszystko. Jakby ktoś już nie może być w pełni artystą, jeśli nie wyprodukowuje czegoś w całości i ludzie piszą sami teksty. I dla czasami mnie to jest nawet chyba nie zawsze to jest, znaczy, dobry pomysł. Znaczy zazwyczaj jest to kiepski pomysł właśnie, dlatego zwróciłam na to uwagę, że to jest bez sensu. W sensie jakby, oczywiście nie mówię o tym, że ludzie nie mają niczego ciekawego do powiedzenia, tylko jednak, no kiedyś pisanie tekstów było sztuką. Trzeba było mieć jakiś rodzaj kunsztu wewnętrznego i bardzo też no, wrażliwości na słowa po prostu, na rytm, na rymy. W ogóle no, to jest zupełnie inny rozdział rzeczywistości i to była sztuka, pisanie tekstów. A teraz jest tak, że no dobra, coś trzeba napisać, no mamy na przykład jakąś piosenkę, no to jakiś temat, no dobra, no tam coś co mam. On kocha ją, ona kocha jego. No i tak, więc jakby tekst już nie jest ważny. Teraz jakby muzykę się produkuje dla muzyki, a kiedyś było, mam wrażenie, trochę na odwrót. No, dlatego myślę, że komponowanie do poezji jest szczególnym przypadkiem i trzeba naprawdę się umieć w to wbić i wpasować i dolepić jakoś tą muzykę, żeby się stała jedną całością, jedną po prostu. A jaki był klucz doboru utworów? Czy był jakiś klucz? Był klucz taki, żeby nam się to podobało i żeby to miało jakikolwiek związek, żeby przede wszystkim było opowieścią też w jakimś sensie o nas. No, jeżeli weźmiemy kołysankę Oj lulaj lulaj, albo kołysankę Ewy Szelbur z Zarembiny, to tutaj jest też taki klucz pokazujący, że ten pierwszy kontakt z językiem, z melodią języka, z poezją następuje w kontakcie z matką, w słowach mamy do maleńkiego dziecka, które pewnie jeszcze jest na rękach w kołysce. To jest pierwszy kontakt z poezją, ze słowem, z tym, co niesie ze sobą polszczyzna. Dlatego zawarliśmy te dwa utwory. Jeden trochę prześmiewczy, taki a, kotki dwa, idzie niebo ciemną nocą. Ewy Szelburg z Zarembiny. Dla mnie to jest też, otwiera mi całą też sferę jej biografii, no kobiety, która stworzyła niepodległościową, konspiracyjną organizację dziewczęcą w liceum w Lublinie, w gimnazjum lubelskim. Świetna, świetna biografia, świetnej osoby. A z kolei Oj lulaj lulaj, no to pieśń z Zamojszczyzny, ze wsi Szarowola, Marianna Gumiela. Nawet znaleźliśmy jej wnuka, który pracuje na UMCS-ie chyba w Lublinie. Udzielił nam zgody na wykorzystanie, zaśpiewanie i zaaranżowanie tego utworu, do którego Marcin z Mateuszem, już nie wiem, czyj to był pomysł, włączyli fragmenty walca cis-moll Chopina i to robi niesamowite wrażenie. To tak wbija w fotel w momencie, kiedy człowiek nie znając, nie spodziewając się tego, nagle i stąd z jakiejś zawieszonej fermaty wytryska ten fortepian chopinowski. To jest po prostu szok, a ponieważ Basia, żona Franka, Basia Pospieszalska, Basia Ewa Pospieszalska, nie ja, przepięknie gra na fortepianie, jest absolwentką klasy Janusza Olejniczaka tutaj na UMFC-u, na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. No, jest to jedna z takich chwil, na którą czekam na koncercie, dlatego nie obsadziłem się w żadnej roli i idę sobie na widownię i słucham, za każdym razem się wzruszam. Także nie wiem, jak będzie to w warunkach plenerowych na najbliższym koncercie za tydzień w Łodzi, bo będzie to po prostu na wolnym powietrzu koncert, w wolnym powietrzu i z wolnym wstępem, co jest bardzo istotne. 25 sierpnia gramy na placu przy parafii prowadzonej przez ojców Dominikanów, to jest Sienkiewicza 38, pamiętam, to jest taki adres. Tam na scenie plenerowej będzie ustawiona na zewnątrz. Mam nadzieję, że pogoda będzie nam sprzyjała. I nie wiem, jak ten Chopin zabrzmi w warunkach pleneru. I w otoczeniu pięknego kościoła, który od niedawna jest kościołem ojców Dominikanów, słuchacze wiedzą już troszeczkę, co to za miejsce, ponieważ my czas jakiś temu razem z Basią i szeregiem piliśmy muzyków. Piliśmy tam kawę. Tak, piliśmy tam kawę, opowiadaliśmy o pięknych pieśniach maryjnych, a ja nie ukrywam, że jednym z utworów, który przylgnął do mnie, jest ten utwór Ewy Szelburg, Zarębi. Ja zamarłam, jak usłyszałam po raz pierwszy owo Idzie niebo ciemną nocką z muzyką Tadeusza Meissnera, ale w aranżacji Litki, polskie Pupini Sisters niemalże. I ja proponuję, żebyśmy teraz posłuchali tego cudnego utworu. Idzie niebo. Koncert wierszem, a właściwie płyta wierszem, rodzina Pospieszalskich. Szkoda, że państwo nie mogą tego zobaczyć. Nawet nasza pani realizator się roztańczyła. Taka to jest różnorodna płyta. Basia żartowała, państwo nie mogli tego słyszeć. Myśmy sobie tutaj rozmawiały w studiu, że właściwie tam na tej płycie dzieje się wszystko. No tak, to może albo przyciągać, albo odrzucać. Rzeczywiście właśnie człowiek sobie włącza tutaj, o, jaki utwór ciekawy, taki głęboki i nagle moja właśnie piosenka. Tak, moja piosenka, a tutaj nagle jakieś kołysanki, w sumie kabaretowo już takie, no, w formie trochę parodii rzeczywiście, można powiedzieć. Różnorodność wynika też z bardzo... różnorodnych osobowości. Osobowości, tak, i muzyki, jaką my gramy. No bo wiadomo, że w tych kolędach jakoś tak się zlepiliśmy. Też jest oczywiście dużo kolorów, no ale repertuar jest zasadniczo dosyć jednolity przez tematykę. Tutaj wszystko jest różne. No, można powiedzieć, że jest to spoiwo wierszy, ale każdy przyniósł coś od siebie. No dobra, no nie każdy. Oczywiście starsze pokolenie trochę niby z pretensją, że my w ogóle młodzi, my się w ogóle nie angażujemy w ten zespół muzyczny. No, że tutaj było zalecenie, że trzeba przynieść swoje kompozycje, a tutaj tylko Łukasz z Markiem tak naprawdę coś przynieśli, no ale... Bo wiadomo, oni tak mówią, ale jakbyśmy coś przynieśli, to i tak by sami woleli coś swojego. No, Janek i tak słyszy. Tak w kółko. Słyszy i milczy wymownie. Tak. Manifestacyjnie milczy. Tu Marcin bardziej właśnie orkiestrowe rzeczy. Tutaj Mateusz rockowe, mocniejsze kawałki. No, młodzież zawsze bardziej alternatywnie już się stara jakoś, no i jest taki zlepek w sumie trochę śmieszny, no ale może to jest ciekawe, ja nie wiem. To jest bardzo ciekawe, bo jest różnorodny. Nic straconego, próbuję przebić się do głosu, nic straconego, dlatego że jest praktycznie w przygotowaniu i na ukończeniu tak zwane wydanie drugie poprawione. Wierszem wydanie drugie poprawione albo poszerzone, dlatego że jest kilka nowych rzeczy, które w międzyczasie powstały albo powstawały równolegle, ale nie zmieściły się na płycie. W związku z tym już pora, żeby wydać drugą edycję tego. I czekają naprawdę państwa słuchaczy, nas wszystkich, niespodzianki, bo jest kilka znakomitych rzeczy tam się pojawi. Ta skromność, naprawdę. Znakomitych, nie, mówię o moich braciach, o Marcinie i Mateuszu, którzy przygotowali, Mateusz szczególnie przygotował 2-3 nowe, zupełnie świeże kawałki. Do poezji? Tak. W tej chwili nie będę się silił na to, żeby przypomnieć te wszystkie nazwiska, które tam są, ale naprawdę jest bardzo... O, jest znany poeta z Ursynowa, Wojciech Waglewski. Proszę bardzo. To dlatego dzisiaj mówimy o koncercie w Łodzi. Przypomniało mi się, Janku, że to chyba była jedna z pierwszych płyt WW, tak zatytułowana, koncert w Łodzi. Koncert w Łodzi, rzeczywiście taka okładka, gdzie siedzimy w Łodzi, no takie metafora niezbyt wyszukana, ale rzeczywiście to był bardzo dobry koncert, bo był zagrany na żywo z kwartetem smyczkowym. Tak, pamiętam, to świetna płyta. Też mam wrażenie, że poprzez tą płytę i poezję jakbyście chcieli przywrócić wagę słowom w takim natłoku bezsensownego chaosu dzisiaj. Tak mamy. Dzisiaj każdy może być nadawcą, każdy może być emitentem. Internet umożliwia również byle jakość przekazu i prowokuje do takiego, no, media społecznościowe też nas wszystkich rozplotkowały, rozgadały. Stąd nagle się okazuje, że słowa przestają cokolwiek znaczyć. A jest takie mądre powiedzenie, to pewnie myśliciel wschodni powiedział, kiedy słowa tracą znaczenie, ludzie tracą wolność. Przywracanie znaczenia słowom, ich prawdziwej treści, ich wagi, to jest bardzo poważna misja, się uśmiecham, ale wiem trochę coś na ten temat jako redaktor i jako człowiek, który pracuje ze słowem, a jednocześnie jako człowiek, który ze Słowem Bożym chce mieć jak najwięcej do czynienia, stąd cieszę się, że udaje mi się chociaż na moment z tym słowem przez duże S mieć kontakt, do czego wszystkich zachęcam, bo to jest ożywcze, to jest jak łyk haust świeżego powietrza. Dlatego te niebanalne teksty też ustawiają nas w odpowiedni sposób. W odpowiedni sposób i mentalnie, i estetycznie, i duchowo. No. Pomyślałam sobie, że teraz bardzo dobrze, chociaż mieliśmy państwu zaprezentować utwór Promienie ze słowami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, pomyślałam sobie o utworze Ojczyzna, tak słuchając tego, co mówi Janek Pospieszalski, i nie ukrywam, że Chciałbym zaprezentować Państwu, słuchaczom, wersję koncertową z Filharmonii Narodowej, kiedy Barbara wykonała ją razem z orkiestrą, dużą orkiestrą symfoniczną pod batutą Huberta Kowalskiego. Basia się uśmiecha. A na fortepianie grał Łukasz, na kontrabasie Franek, a na perkusji Nikodem. Także... cała rodzina również, wszystko się zgadza. Zestaw rodzinny był, parytety rodzinne były zachowane. Zachowane. Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Piękna wersja. Ojczyzna, słowa i muzyka Marek Grechuta, opracowanie Marcin Pospieszalski, solo Barbara Pospieszalska. Nasz gość dzisiejszy razem z Janem Pospieszalskim, który łączy się z nami z daleka. Pomyślałam sobie, że to jest dobry moment przy okazji tego utworu i sytuacji takiej wakacyjnej jeszcze, żeby przypomnieć wydarzenia warsztatowe, muzyczne z polską młodzieżą z zagranicy. Wasze warsztaty z Iwieńca, tak? Na Białorusi. No, osoba Huberta i Basi związane są. No właśnie. Myśmy zaczęli jeszcze bez nich, no bo Basia była bardzo mała, to był 2003 rok, Basia miała tam parę lat, ale potem dołączyła i rzeczywiście przez 18-19 lat udało się realizować zupełnie wyjątkowe przedsięwzięcie. To była taka praca u podstaw z młodzieżą niemalże. 200-300 osób, katolików białoruskich, bardzo często o korzeniach polskich, albo no właściwie w przeważającej części ci ludzie mieli korzenie, pochodzenie polskie. Nie wszyscy znali język, nie wszyscy mieli świadomość kultury polskiej, natomiast przez fakt, że babcia ochrzciła ich w wierze katolickiej, to już było takim wskazaniem, że być może te polskie korzenie w nich są. Przepiękna inicjatywa w Iwieńcu, w klasztorze franciszkanów u ojca Lecha Bachanka. Realizowaliśmy to przez wiele lat. Czy zachowały się jakieś owoce? Macie kontakt z tymi ludźmi? Coś dobrego się... Owoce, nie osądzać, no, powstały dwa śpiewniki w języku białoruskim, pieśni, które myśmy przełożyli tam na język białoruski, dużo polskich pieśni, dużo część śpiewnika Niepojęta Trójca. To też ten osoba Andrzeja Bujnowskiego łączy to, bo Andrzej jest organizatorem koncertu łódzkiego, to u niego w jego macierzystej parafii będziemy grali za tydzień 25 sierpnia w Łodzi na Sienkiewicza 38. No ale to... myślę, że jeśli chodzi o owoce, no to rzeczywiście, no najbardziej wzruszające w sumie i takie mocne jest to, że to trwa nadal, że my już od jakiegoś czasu nie możemy tam jeździć z wiadomych powodów. Natomiast oni po prostu sami się zorganizowali i przejęli pałeczkę. I okazuje się, że no to jest świetnie. Jak my ostatnio widzieliśmy, nawet się śmialiśmy z przyjaciółmi, którzy tam z nami jeździli jako kadra z polskimi muzykami. Zobaczyliśmy nagranie z tegorocznych warsztatów, które się odbyły. I tam był taki koncert niesamowity, w ogóle muzyki dawnej. Oni tam zrobili po prostu, przyjechali muzycy z ich akademii muzycznej i zaprezentowali no, swoje utwory. To my się śmialiśmy, że dobrze, że tam nie przyjechaliśmy, byśmy zaniżali poziom. Bo po prostu tak, jest... no wirtuozeria po prostu. I no to jest niesamowite, że... Przepraszam, to był koncert zamówiony. Zewnętrzna ekipa przyjechała, zagrała i pojechała. Natomiast to, co myśmy robili, to istotą było wspólne. Wspólna praca w ciągu tygodnia. Uczyliśmy się, przygotowywaliśmy orkiestrę z tych ludzi, przygotowywaliśmy chór. I to udawało się realizować. No oczywiście Łukasz... A czy zaszczepiła się w nich taką miłość do muzyki? Oni mają to w naturze, są niezwykle wrażliwi, są bardzo czuli na właśnie na dźwięki, na harmonię. I rzeczywiście dla mnie ogromną satysfakcją było, że pamiętam, jak Olga Jankowicz przyjechała pierwszego, tam, nie wiem, załóżmy w 2013 roku, jako zupełne dziecko, nie potrafiła nic zrobić. Tam próbowałem jej dedur ułożyć paluszkami na gitarze, po czym z roku na rok widzieliśmy, jak ona rośnie, jak poznaje nuty, to kontakt z nami ją na przykład sprowokował do tego, żeby zaczęła uczyć się muzyki w sposób systematyczny. Dzisiaj dryguje, pisze, aranżuje. To są niesamowite owoce. Te owoce również są w parafiach, bo gdziekolwiek pojedziesz dzisiaj na Białoruś, jeżeli jest jakaś schola młodzieżowa, jeżeli jest jakiś zespół przy parafii, to korzystają z naszych materiałów, albo byli u nas, albo ktoś ich nauczył, kto u nas był. Także to takie to owoce pięknie. Na pewno są. To jest ta dwutorowość tego, że zaczęło się od pieśni czterogłosowych, potem po wielu latach takich jakby, no można powiedzieć już dzisiaj dominikańskich, gdzie my to znamy, najczęściej jest to śpiewane na liturgiach dominikańskich z Niepojętej Trójcy, te całe zbiory. To od tego się zaczęło, od tego chóru, po czym nagle z roku na rok zaczęliśmy grać utwory takie, no też uwielbieniowe, po prostu w Polsce ten ruch uwielbieniowy bardzo był, że tak powiem, modny. Silny i modny. Oczywiście ojciec Andrzej też na pewno tu swoją rolę bardzo ważną miał i zaczęliśmy takie utwory im pokazywać, czy zespoł New Life M, czy takie różne hity polskie. I to też oni jakoś bardzo przyjęli i bardzo fajne jest to, że to właśnie idzie na tych dwóch torach, że i ta muzyka liturgiczna się rozwija, że te dziewczyny pokończyły teraz dyrygentury i churalistyki i prowadzą te chóry, a niezależnie też mają zespoły takie swoje właśnie muzyki popowej, że tak powiem, chrześcijańskiej. I też ciekawy był kontakt z jazzem, bo my tam jako absolwenci Akademii Jazzowej no, graliśmy tam, zaczęliśmy grać dżemy po prostu jazzowe tam u nich już po koncertach, po całym dniu pracy i okazuje się, że to był dla nich w ogóle pierwszy kontakt z tą muzyką na żywo, że w ogóle oni nigdy nie słyszeli jazzu granego na żywo. Dla niektórych to też był jakiś początek przygody z takim rodzajem muzyki, także... Tak sobie pomyślałam, jak to byłoby pięknie, gdyby w przyszłości była taka możliwość, aby z płytą, wierszem pojechać tam do Iwieńca i móc zagrać koncert całą rodziną, a może też i z tymi byłymi uczniami. No to zaśpiewajmy teraz Promienie, słowa Krzysztof Baczyński. Ciepło nad ognia złotą wełną dziewczynko, która fruwasz na ptaki rozmnożona jak biały pył czy obłok, promień ścieżek jak złoto na skrzydłach, na ramionach. Czekanie toczy smutek pośród organów blasku, jak dymu smukłe laski lub słupy srebrnych puchów, jak bąki grających duchów. Kim jesteś, kim mi jesteś, ileż muzyki ciepłej utrwalony powietrze. Thank you. Kamienie. Słowa Krzysztof Kamil Baczyński, muzyka Mateusz Pospieszalski, no i ten wokal chrypiący, charakterystyczny Mateusza. Płyta wierszem Pospieszalscy. I ustaliłyśmy z Basią, że to jeden z naszych ulubionych utworów na tej płycie. I taki właściwie można byłoby powiedzieć, aż się prosi, żeby został hitem radiowym. Przepiękny utwór. Zresztą większość z tych utworów Państwo słyszą. To są takie perełki, które mogą żyć własnym życiem. Już teraz powiedziałam tyle dobrych słów, że Janek już nic nie mówi. A ja się chciałam zapytać, czy po tylu latach wspólnej pracy i takiego życia rodzinnego jeszcze zaskakujecie siebie na scenie? No. To zdecydowanie. Na każdym koncercie jest dużo zaskoczeń. No, ale to... Tak muzycznie. To znaczy muzycznie chyba tak. Chyba jest jeszcze ta świeżość. Jakiś taki rodzaj... Na pewno jest wzajemna... Myślę, że podziwiamy się jednak mimo wszystko jakoś tam muzycznie. Może jakoś nie mówimy o tym za często sobie nawzajem. Ale są zaskoczenia również takie sytuacyjne. No, jeżeli się okazało, że nie wiem, Natalka rodziła, no, trzeba było ją zastąpić i trzeba robić różne roszady przepasowe. No, są też takie zaskoczenia, jak na przykład przyjazd wujka z Ameryki, który dosłownie tak wyglądał, że przyjechał wujek z Ameryki, i który jest wiolonczelistą i po prostu powiedział, że chce z nami zagrać koncert. No to dobrze, to powiedział w dzień koncertu, w związku z tym Marcin załatwił mu jakąś wiolonczelę, nie wiadomo skąd, i na próbie jedynej, jaka była, tutaj go uczył jego partii i to była masakra, w sensie nie byliśmy w stanie zrobić próby dźwięku, a na chawę, pisał mu tę partię najpierw, w sensie w trakcie tej próby, no i dawał mu to, tam śpiewał oczywiście, więc co tam on ma dograć, no i to jeszcze solówkę miał, właśnie w tym utworze miał zagrać solówkę na wiolonczeli. No i to było w ogóle szokujące, no bo jednak ktoś nie ma kontaktu na co dzień z instrumentem i w ogóle nie gramy z nim w zespole, to jakby było duże ryzyko, a koncert graliśmy w Filharmonii. No i nagle właśnie ten koncert się zaczął i był ten utwór, no i wszyscy po prostu ze łzami w oczach, bo zagrał tak pięknie i poruszająco, nikt się tego nie spodziewał, na próbie nie zapowiadało się na to. A po prostu, no piękne rzeczy tak się zdarzają rzeczywiście czasami. Czasem bardzo śmieszne oczywiście, że się różnymi rzeczami zaskakujemy, a czasem właśnie poruszające i... No, i solówki Marcina na skrzypcach ludowe, tam gdzie przecież są mazurki również te... Jana Gacy na przykład. Tak, albo Mateusza na saksofonie. Permanentna, odwieczna solówka w Gdyśliczna Panna kolędowa. Ona się nie nudzi po prostu. On zawsze wzrusza tą solówką, więc... Każdy koncert wygląda trochę inaczej, bo jest trochę improwizowany, tak jak to na koncertach bywa. Tak będzie również i na tym koncercie. Przypomnijmy, 25 sierpnia. Łódź. Sienkiewicza 38, godzina 19. Zapraszamy serdecznie. Całymi rodzinami można wziąć ze sobą krzesełko przenośne, tak jak się nam Szapapieskie chodziło, albo rybackie krzesełko do zbierania jagód. Można przyjść z małymi dziećmi, będzie kołysanka. Tak, będą dwie kołysanki nawet, tak. Na płycie znalazła również swoje miejsce zupełnie współczesna piosenka Nie ma takich gorzkich łez poety Roberta Cudzicha. Tak, i w poetyckim aranżu Marcina i Litki z takimi klezmerskimi wstawkami. Bardzo to fajnie brzmi. Właśnie tutaj chyba też są jakieś niespodzianki muzyczne w trakcie. Zmiany tempa, tak, i solowe... No i solówka Marcina oczywiście, tak. Skrzypcowa. Niespodzianek nie brakuje. To na pewno nie można powiedzieć, na tym koncercie nie można się nudzić. A zatem zapraszamy i nasze spotkanie niedzielne zamkniemy właśnie tym utworem. Nie ma takich gorzkich łez, bo jest to utwór zupełnie z innej puli muzycznej rozpoznawalny, a cudownie zmieścił się na płycie wierszem Pospieszalscy. Bardzo pięknie Państwu dziękuję. Barbara Pospieszalska, Jan Pospieszalski, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy.